ljubavi nema bez sriće, ni onda kad mladost mine. Nema veselja bez pisme, ni pisme bez mandoline. Naša si grijala tila, kad topli vitri kad bušu, kad nam se gasila snaga, ti si nam palila dušu. Zala su plakati srca i ona tvrda kasine, kad bi se utkala pisma u strune mandoline. Znala su plakati srca i ona tvrda kasine, kad bi se rasula pisma i svirale mandoline. Zvizdom Mediterana, ti zora pismon se budi, svaka te klapa triba, svaka te pisma ljubi. Naša si grijala tila, kad topli vitri kad bušu, kad nam se gasila snaga, ti si nam palila dušu. Znala su plakati srca i ona tvrda kasnine, kad bi se utkala pisma u strune mandoline. Znala su plakati srca i ona tvrda kasnine, kad bi se rasula pisma i svirale mandoline. Se rasula pisma i svirale mandoline. Kad bi se rasula pisma i svirale mandoline.